Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Πού μπορεί να το στολίσει που ξέρει και δύο πράγματα παραπάνω. Παίρνουν οι νοικοκυρέοι κολλά, οι εθνικοπατριώτες. Ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Τι εννοεί? Παίρνουν οι νοικοκυρέοι κόκα. Ακόκα, κόκα. Κόκα. Ποιο νοικοκυρέο πήρε κόκα? Αυτοί που ξενοχλούν οι ξένοι που θα μαφεριώσουν τον πολιτισμό. Αυτοί δεν είναι νοικοκυρέοι, αυτοί είναι τα ναζίδια. Παίρνουν, μήπως είναι οι ίδιοι αυτοί που κλέβουν, ξέρει, φοροδιαφεύγουν. Ναι, παιδί μου, δεν νομίζω. Αφενός δεν νομίζω, αφετέρου δεν ήταν δικιά του, είπε. Καλά, εντάξει, δεν είναι δικιά τυχαία. Την κράταγε για ένα φίλο λίγο, σε μια περίπτωση ανάγκης. Την κρατούσε, τη φύλαγε. Ναι, ρε παιδί μου, φάρμακο. Αυτό. Τι γίνεται? Έλα, καλά. Λοιπόν, ξαφνικά και πριν δύο εβδομάδες. Δεν ακούγεσαι καλά, δεν ακούγεσαι καλά. Αντώνη, αγάπη μου, δεν ακούγεσαι καλά. Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με από εδώ. Τώρα με ακούς, Αντώνη, αγάπη μου? Ναι. Λοιπόν, είχα πάρει δύο εβδομάδες περίπου. Ναι. Ήμουν ο δεξιός που μου άρεσαν αυτά που έλεγε ο Θήμιος. Α, μάλιστα, σε θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι σήμερα. Θα καταγγείλω βασικά κάτι σήμερα. Μπήκα στο 14 στην Πατσίων και πήγα να πεσυλοφόρη Αλεξάνδρα. Ήταν τίγκα μέσα. Στο λεωφορείο εννοείς? Ναι. Έχουμε πανδημία κατά τα άλλα. Γινόταν τίγκα μέσα. Και ήμασταν που ήμασταν όλοι σαν τις αρδέλες εκεί μέσα. Βρίσκεται και ο ρεπόρτερ του Α να μπει μέσα στο λεωφορείο. Να κάνει τι, ρε παιδιά? Μέσα στο λεωφορείο να κάνει τι? Μια καταγραφή. Να πάρει συνέντευξη μέσα την ώρα που γίνεται της πουτάνα στο κάγκελο. Πάμε καλά. Να σε ρωτήσει, εσείς κύριε πεθαίνετε, πότε το βλέπετε? Ναι, θα τους έλεγα πως πρέπει να πεθάνει κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Γυρνώντας από εκεί, μπήκα σε μια τράπεζα. Πήγα σε μια τράπεζα να πληρώσω κάτι λογαριασμούς. Ξέρεις, τα κλασικά. Γινόταν να παίξω ο χαμός. Και δεν φτάνει μόνο που ήταν για γιαγιάδες και παππούδες απ' έξω. Εκεί είχε δημοσιογράφο ή εκεί όχι? Όχι, βέβαια, όχι. Να στείλουμε τον κύριο Μπογδάν εκεί. Έτυχε. Να στείλουμε τον κύριο Μπογδάν εκεί. Mm. Βεβαίως. Λοιπόν, και όχι μόνο δεν φτάνει αυτό που ήταν χαμός απ' έξω. Ξεκινήσαν και πιάσανε τις πολιτικές συζητήσεις και κοντέψαν να παίξουν και ξύλο παππούδες. Δηλαδή, μέσω πανδημίας ο κόσμος καίγεται και το εδίο χτενίζεται. Όχι, χτενίζεται, είναι κλειστά τα κομμωτήρια. προκλητικό το εδίο με κλειστά κομμωτήρια. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Λοιπόν, τρία πράγματα. Πρώτα, το σοβαρό για το ΕΟΔΗ. Αυτοί που διαψεύδουν και λένε τα δημοσιεύματα ότι είναι ψεύτικα και ψευδάσιμα κτλ. Να μας πούνε από τον Ιούλη που ΕΟΔΗ δίνει στους δημοσιογράφους άτυπη ενημέρωση, την οποία δεν δημοσιεύει καθόλου στο site του. Από πού προέρχεται αυτή? Από τη σχέση που έχει η κυβέρνηση με τα κανάλια. Από τη σχέση που έχει η κυβέρνηση με τα κανάλια. Πολύ πιθανό. Από εκεί μάλλον παίρνει και το οξυγόνο, τα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, το δεύτερο έχει να κάνει με τον κύριο αντιδήμαρχο και το Μπάντεν. Αυτό που κοιτάμε οι ψηφοφόροι του αντιδημάρχου. Είναι αυτοί που τον κάνανε δημοτικό συμβούλιο και τον ψηφίσανε. Και θυμάμαι αυτό, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Ποδοσάκης. Αλλά πάντως είναι σχετικά πετυχημένος κανόνας. Όταν ο βιομήχανος και ο εργάτης πείζουν τον ίδιο άνθρωπο, το ίδιο κόμμα, τότε είναι σαν τους δύο είναι ο ηλίθιος. Και το τρίτο, για τις αιμονές τις δικές σας, παιδιά, τις αιμονές ελληνοφρένειας, αυτές που με συγκινούν και με κάνουν να σε ακολουθώ, τις αιμονές που έχουν να κάνουν με το να είστε με τον αδύναμο, να ξεμπροσιάσετε και τον οξιαστή αλλά και τον οξιαζόμενο, εμάς το λαό, πάνω από το να σας ακολουθούμε εμείς και να μας εμπνέετε, το θέμα ότι εμπνέεται και νέο κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ξεστραβώνονται από εσάς, παραδόξως. Καλημέρα. Δεν σου πω κάτι, είσαι μαντής. Για τις τσόντες, τι να σου πω, μάλλον είμαι τελικά. Είσαι μαντής, μαντικά, είναι δυνατόν. Σου χακάρανε τώρα να πούμε το σύστημα με τηλεκπαίδευση και βάλανε τσόντα. Μη πιούτσας και τα λοιπά και ρεστά. Δόκτωρ πιούτσας, βέβαια. Ταινία ερωτικού περιεχομένου είδαν ξαφνικά μπροστά τους μαθητές της 4ης και 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου στο Σιδηρόκαστρο. Και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Και βλέπουμε. Δόκτωρ πιούτσας. Ναι, Professor K. Avlas. Μέχρι 5 είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, best of. Τι είναι αυτά? Πώς δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά? Έχεις ανακαλύψει κι άλλα. Με το λεωφορείο, με τους ματατζίδες. Που του είχες κάνει αυτή την πλάκα και τελικά οι οδηγοί που είχαν φέρει, δεν ξέρω, θυμάμαι από πού εγώ για να κάνουν τα δρομολόγια. Ήτανε, δεν ξέρω πού πηγαίνανε. Φοβερά πράγματα γίνονται, Απόστολε. Φοβερά πράγματα. Άστα. Φοβερά πράγματα. Ένας προφήτης, μα τι προφήτης? Εγώ. Ναι, βέβαια. Να σου πω κάτι, και είναι 1,5 χρόνο τώρα, έτσι. Δηλαδή έχουν άλλα 3 χρόνια αυτοί πανώ. Καλά, μην το δένεις, δεν έχει να κάνει. Μια απόφαση είναι του λαού. Και ό,τι γουστάρει κάνει ο λαός. Στέλνω μήνυμα για να κάνω Χριστούγεννα στο Μπάντεν. Για Μπάντεν, δεν ξέρω, νομίζω το 6 είναι. Το 6 είναι. Για περπάτημα, μεγάλο περπάτημα. Ο μεγάλος περίπατος που λέμε. Ο μεγάλος περίπατος στο Μπάντεν. Στο Black Forest. Ναι, το ναι. Είναι, σε παρακαλώ, μην είσαι τώρα λαϊκάντζα. Like, φαντάζομαι θα είσαι και εσύ, έτσι. Εγώ δεν θα είμαι στο Μπάντεν. Πού με χάνεις που με βρίσκεις? Στο Μπάντεν είμαι, καλέ. Να πλένω τα σκαλιά. Τι είναι αυτή η άριστη ρε μαλάκα, τι είναι αυτή να πούμε. Έχω μια απορία. Για πες. Από πότε ο Μακρόπουλος έμαθε τον Μπάντεν-Μπάντε στη Γερμανία? Τι από πότε έμαθε τον Μπάντεν-Μπάντε? Από όταν αγόρασε την Άστον Μάρτιν. Να σου πω κάτι, Άστον Μάρτιν βλακή μου. Ο άνθρωπο θα είναι τραγουδιστή. Τώρα βγάζει κανένα φράγκο πριν 10 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Καταλαβαίνω τον αποπροσανατολισμό. Δεν θέλω να σταράξω. Άριστο είναι και αυτό του Κούλι, εκλεκτό. Για γυροκομεία είναι τον Μπάντεν-Μπάντε. Πάνε οι γέροι Γερμανοί εκεί πάνω και ξεχεμονιάζουν. Και τι σε νοιάζει, να μπορεί να είναι μερακλή. Τι μερακλή, δεν κατάλαβα. Πάει με γέρου, τι κάνει. Να γουστάρει γριέ, ξέρω εγώ. Εκεί μένουν μόνο οι πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι στον Μπάντεν-Μπάντεν. Δεν υπάρχει καταρχήν μέρο για σαν γυροκομείο, να το πω έτσι, κάπω έτσι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για ανθρώπου όπω το Κστάντε. Μπορεί να είναι μια Μύκονο τη τρίτη ηλικία όμω. Αυτό είναι όντω. Άρα. Απόστολε, τεκνό μου, ωραία μου. Αχ, αχ, εγώ. Ξέρεις τι νοσταλγώ? Τι νοσταλγείς? Εκείνες τις ωραίες εποχές που έβγαινες στο δρόμο, τσολιά, έτσι αεράτος και σκροπούσες φιλιά εδώ και εκεί. Αχ, εγώ όχι, αλλά τέλος πάντων. Μα τι ωραία που ήταν τότε. Ναι, οκ. Και τώρα δεν θα σε ξαναδούμε στην τηλεόραση. Άλλες εποχές τότε, αγάπη μου, γλυκιά, άλλες εποχές. Δεν μπορούν να επανέλθουν. Θα δούμε. Θα εμφανιστεί στο κύτταρο. Ποιο κύτταρο, μωρή, πας καλά? Έτσι είχες πει πιο παλιά. Έτσι είχα πει ότι θα εμφανιζόμουν το πρώτο Σάββατο του Νοέμβρη. Κατάλαβες εσύ ότι είναι δυνατό? Όχι, τώρα δεν είναι δυνατόν, μήπως αργότερα. Δεν είσαι εντάξει. Τι? Πήγες και το έβγαλες αυτό που μιλάγαμε προχθές μαζί. Αχ, βγήκε κατά λάθος. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Εσύ δηλαδή δεν ήξερες τι μαλάκας είμαι τώρα, το κατάλαβες? Όχι, δεν είσαι. Τρόπος του Λέγιν δηλαδή είναι, δεν είσαι μαλάκας. Αυτό εννοώ, στο Λέγιν. Εσύ, με κάψες ρε. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν κάηκες, εντάξει, όλα καλά. Άντε, γεια σου. Αποστόλη μου, εσύ έχεις εξοχικό στο Μπάντεν-Μπάντεν? Δεν έχω, γαμπτό το κέρατο. Δεν έχω, όχι, δεν έχω. Πάντα. Δεν έχω, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εκεί στο Δήμο της Αθήνας, άμα τους βάλεις όλους μαζί, μήπως αν τσοντάρουν όλοι μαζί, μήπως φτιάξουμε και τις τριπλάσιες μεθ, φοβάμαι. Α, ναι, αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχεις λοιπόν εξοχικό στο Μπάντεν-Μπάντεν? Δεν έχω. Έλα, στην Εδιψό και πολύ σου είναι. Τουλάχιστον έχεις μια Άστον Μάρτιν. Ναι, καλέ, στην Εδιψό όλοι με Άστον Μάρτιν κυκλοφορούμε. Εντάξει, αν δούμε κανένα με κανένα σαραβαλάκι, κανένα φία τούνο παλιό ή κανένα ζάσταβα, τον πετροβολάμε. Υπέροχα. Λοιπόν, Γκαγκάκι, Εύερτ, αυτός ο Μπάντεν-Μπάντεν, ο Μακρόπουλος, πού πήγε και τους βρήκε ο Μπακογιάννης? Είναι κι άλλοι, μην βιάζεσαι, είναι κι άλλοι. Σε αυτή την κατάσταση θα αποκαλυφθούν κι άλλοι. Είναι άνθρωποι που ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Και όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και στην κυβέρνηση. Νομίζω γι' αυτό τους διάλεξε. Πώς θα ψηφιζόντουσαν έργα τύπου Μεγάλος Περίπατος 2 εκατομμύρια στα σκουπίδια? Με ανθρώπους που δεν έχουν την αίσθηση τι είναι 2 εκατομμύρια. Ακριβώς. Δεν τον είδε στο Μητσοτάκι. Πήγε στη Θεσσαλονίκη που πλήθεται πιο πολύ από την πανδημία. Και τι θα μου πει τώρα ότι πήρε τσουρέκι Τερκελή? Όλοι μωρί όταν πάμε εκεί, ένα τσουρέκι θα το πάρουμε, έστω γι' άλλο. Συγγνώμη, η Τερκελή έχει και στην Αθήνα. Και στο αεροδρόμιο έχει, τι πάει να πει? Ποινικοποιήσαμε τον Τερκελή τώρα. Και εν πάση περιπτώσει. Επίσης ο Πολάκης καπνίζει. Τι Μπάντεν-Μπάντεν, ρε. Εγώ μόνο Μπάντεν-Μάιχοφ ξέρω, πες τους. Το Μπάντεν-Μάιχοφ είναι κάτι άλλο, αυτοί δεν το ξέρουν. Ναι, ναι, λοιπόν. Τώρα σε περνώ για κάτι άλλο. Άμα θες, βάλτο τις δηλώσεις του Τσόκλι, Τσόκλα, τον ξέρεις αυτόν? Τσόκλι. Ναι, ρε, μαλα. Τι ήταν αυτά, ρε. Έπαθα σοκ, ρε. Τι δικαιολογούσε βιασμούς, δικαιολογούσε παιδεραστία τα πάντα. Και το χειρότερο από όλα στο τέλος λέει, ξέρω, οι απόψεις μου είναι αναρχικές. Και βγάλανε ανακοίνωση τα παιδιά του Ρουβίκονα και του λένε αυτές οι απόψεις δεν είναι αναρχικές, μαλάκα. Αυτές οι απόψεις είναι καθαρά φαλοκρατικές και φασιστικές. Εντάξει, ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν πάει να πει ότι είναι και μεγάλος άνθρωπος. Έτσι. Δεν είναι συνάρτηση το ένα του άλλου. Γιατί είναι μεγάλος καλλιτέχνης, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είμαι. Άλλο. Άμα δεν το ξέρεις εσύ, τέλος τότε. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι με τέτοιες δηλώσεις σε καμία Σοβιετική Ένωση και αυτά θα κατέληγε στα γκουλάγκ. Γι' αυτό δεν έχουμε Σοβιετία. Ωραία θα ήταν. Γεια σας, συγχαρητήρια. Γεια σας, γιατί? Για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Η Σίλβα από το Παγκράτη. Γεια σου, Σίλβια. Σίλβα. Σίλβα, από πού είσαι, μωρή? Εγώ. Σίλβα δεν είναι αυτή η τροφή για τις γάτες? Όχι καλέ, εγώ γάτη. Όχι, παιδί μου, είμαι. Α, δεν είσαι τροφή. Είμαι ανιψιά του Βάρναλη. Ανιψιά του Βάρναλη. Βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ναι, από τη μάνα του ή από τον πατέρα του? Μάνα. Α, να ξέρω. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, κατάλαβα, να είστε καλά. Από την Ανατολική Ρωμυδία, αγάπη μου, έλα. Ναι, το όνομα δεν μου εξήγησες, τέλος πάντων. Το όνομα καλά, όνομα, κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Πάντως, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Είναι μια ανάσα. Το ξέρω. Και ο Φιντέλ. Α, ο Φιντέλ είναι ανάσα. Και ο Φιντέλ και ο Τσέ. Έγινε, να είσαι καλά. Έλα, να είσαι καλά, παιδί μου. Καταρχήν έχει χαιρετισμού από τη Δανάη. Δανάη? Εδώ πελάτσα, Δανάη. Κουκλή. Λοιπόν, να σου πω, ήμουνα 18 χρονών. Ναι. Κυβερνούσε ο Ανδρέας. Το ξέρω. Έπαιρνα 400 ευρώ το μήνα, τα κάνω ευρώ. Έτσι, με πολλή δουλειά βέβαια, έτσι. Ναι. Αγόρασα καινούριο αμάξι 1900 ευρώ το Ford, το Fiesta. Γέμισα το ρεζερβουάρ με 5 ευρώ. 1700 δραχμές γέμισα το ρεζερβουάρ. Και το λίτρο η βενζίνη είχε 15 λεπτά. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, για όλα αυτά. Και το ταξί που οδηγάω σήμερα το αγόρασα το 1987. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, για πάντα. Δόξα το Πασόκ. Ασύγκαλα το Πασόκ. Πασόκ και πάση Ελλάδος. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Επίσης, διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο ότι επί Παπανδρέου να πούμε 2 γραμμάρια κόκα τη βάζαμε στον καφέ όταν τέλειωνε η ζάχαρη. Αυτοί που παίρνανε κόκα και βέβαια, φίλε. Λέω για να καταλάβεις. Δεν ήταν θέμα στις ειδήσεις. Απλά αναφέρω. Και εννοείς ότι σήμερα τα 2 γραμμάρια γίνονται θέμα. Έμα. Κοίταξε, ο άνθρωπος ήταν και παραμένει βλάκας. Εντάξει. Όταν είσαι βλάκας. Κατάλαβες, σε τιμωρεί ακόμα και ο Θεός. Μπορώ να πω το τραγούδι μου. Θέλω να σε ξαναδώ στον κορυδαλό, στο μαύρο και στο γκρίζο. Αγόρδια. Άστο, γεια. Έλα, μωρή Λουλού. Καλέ. Γεια σε Αποστόλη μου, γεια. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Σήμερα το πρωί άκουγα την Τοπαλούδη, τη μητέρα της δολοφονημένης κοπέλας στη Ρόδο. Ναι. Και τα είπε τόσο ωραία και τόσο αναλυτικά για το πόσο καθήκια έχουμε καταντήσει οι Ελληναράδες. Που λες τώρα βγάζουν εστίριο και φεύγω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα. Και πού να πας, παιδί μου, δεν έχουμε και μια επιτυχία που πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα. Ναι, έχουμε επιτυχία γιατί δεν έχουμε πολλές εντατικές. Όπως είπε και ο Βλάκας ο Υπουργός. Το πανηγυρίζω, ναι! Εν τω μεταξύ, ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στο τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Σας γαμώ την πατρίδα, σας γαμώ την οικογένεια, σας γαμώ τη θρησκεία. Ωραίος τρόπος, μπράβο. Άμα ήθελα να είμαι βλάσφημος, ήμουν και εγώ. Δεν τρέπεσαι. Δεν είμαι άριστος, ρε Αποστόλη, δεν είμαι άριστος. Τι να κάνω, ρε. Είσαι βλάσφημος, κερατάς, συχτήρι. Φιλιά, αγόρι μου.